الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرجات لا وقال له تين مالا وولدا اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا آفرائت الذي کفرا کیا دیکھے آپ نے اس شخص کو جس نے کفر کیا ہماری آیتوں کے ساتھ اور اس نے کہا کہ البتہ دیا جاؤں گا میں مال اور اولاد اطلع الغیبہ کیا اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو یا اس نے پکڑا ہے خدا رحمان کے پاس کوئی عہد کلا خبردار ایسا ہرگز نہیں ہم ضرور لکھیں گے وہ جو کہتا ہے اور ہم بڑھائیں گے اس کے لیے عذاب کو بڑھانا اور ہم وارث ہوں گے اس کے جو وہ کہتا ہے اور آئے گا وہ ہمارے پاس یگانا اکیلا اور بنا لیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو معبود تاکہ ہو جائیں ان کے لیے عزت کا ذریعہ خبردار ان قریب وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا اور ہو جائیں گے ان کے اوپر مخالف اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کرنے والوں کا رد بیان کیا ہے ان کے عقائد باطلہ کا رد تو یہ بھی سلسلہ مربوط ہے کافر ایمان والوں کو تان دیتے تھے اور ان کے ساتھ استہزاء کرتے تھے تمسخر کرتے تھے ٹٹھا کرتے تھے کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہمارے پاس ساز و سامان ہے ہماری مجلسیں اچھی ہیں ہمارے مکانات اچھے ہیں ہمارے پاس جتھا ہے ہمارے پاس افراد ہیں نوکر چاکر ہیں غلام ہیں خدمت گزار ہیں اور یہ مسلمان اس سے عاری ہیں تو ان کی حالت اچھی ہے یا ہماری حالت اچھی ہے سو اللہ تعالیٰ نے شرک اور کفر کرنے والوں کے ان بیہودہ خیالات کا رد فرمایا اور الزامی جواب بھی دیا اور حکیمانہ جواب بھی دیا اور پھر ایمان والوں کے لیے ہدایت کے سامان کی زیادتی کا ذکر فرمایا حیران ان کے لیے اللہ تعالی ہدایت کا سامان زیادہ کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نیکیاں ہیں باقی رہنے والی نیکیاں جو ایماندار اپنے عمل سے کرتے رہتے ہیں ان کا بدلہ بھی اچھا ہے اور وہ انجام کے اعتبار سے اور مال کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہیں کافروں کے پاس ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہے سو اسی سلسلے میں مزید اللہ تعالی نے بعض اور ان مشرکین کا اور کافروں کا حال بیان فرمایا ہے اور ان کے بیہودہ خیالات کا رد فرمایا ہے مفسرین کرام فرماتے ہیں اور صحیح احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے جیسا بخاری شریف مسلم ترمذی وغیرہ دوسری احادیث کی کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ مکہ مکرمہ میں حضور کے صحابہ میں سے ایک حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوہاروں کا کام کرتے تھے اور یہ تلوار یا دوسری ایسی چیزیں بناتے تھے یہ کمزور تھے اور غلامی میں تھے اور آزاد کیے ہوئے تھے اور یہ تو انہوں نے ایک مشرکین میں سے ایک سردار عاص بن وائل یہ حضرت عمر کے والد حضرت عمر بن العاص جو فاتح مصر ہیں ایمان لائے ذرا دیر سے ایمان لائے لیکن بہت ہی کمال درجے کے شخص تھے جن کے ہاتھ پر اللہ نے مصر کو فتح کیا تھا تو عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں یہ پہلے اسلام لائے تھے بیٹے ان کے خوبی بڑی فضیلت کے صحابی ہیں وہ پہلے اسلام لائے اور باپ بعد میں پہلے بدترین مخالفوں میں سے تھے جیسا کہ حضرت ابو سفیان اور ان کے خاندان والے وہ اسلام کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت زیادہ مخالف تھے لیکن فتح مکہ کے موقع پر جب ایمان قبول کیا تو پھر بہت زیادہ ہی ان کو حضور کے ساتھ بھی اور اسلام کے